szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 8.30 maja w Boże Ciało. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Granica musi być chroniona i nie ma w tej materii przestrzeni na negocjacje, mówi premier. Trzej mężczyźni zatrzymani przez ABW w sprawie podpaleń mogą spędzić resztę życia za kratami. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Więcej wojska i policji oraz przywrócenie 200-metrowej strefy buforowej na granicy z Białorusią zapowiedział premier Donald Tusk. W towarzystwie ministrów obrony i spraw wewnętrznych szef rządu spotkał się w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Przedwczoraj doszło tam do ataku migrantów na żołnierzy. Ranny został jeden z wojskowych. Państwo zadba o bezpieczne warunki służby przy ochronie granicy, zadeklarował premier. Podjęliśmy taką wspólną decyzję razem z dowództwem wojskowym Straży Granicznej i Policji, że uruchomimy wszystkie środki, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o wyposażenie, także środki prawne, żeby wasza służba tutaj była służbą bezpieczną z punktu widzenia państwa, na ile to możliwe z waszego punktu widzenia i skuteczną, jeśli chodzi o cel waszej misji, czyli o ochronę granicy. Premier podkreślił, że polska granica musi być chroniona i nie ma w tej materii żadnej przestrzeni na negocjacje. Podejrzewanych o podpalenie na terenie całej Polski dwóch Białorusinów i Polaka zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymano ich na terenie Warszawy, Pruszkowa i województwa pomorskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym i dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym działając w ramach obcego wywiadu. Grozi im nawet dożywotnie więzienie. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zgodził się na wniosek prokuratury i podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu. W szczególności podpaleń na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne rozwiązania ułatwiające transformację energetyczną i obniżenie cen prądu zapowiada resort klimatu i środowiska. W najbliższych tygodniach ruszą rządowe i sejmowe prace nad dwiema ustawami, mówi wiceminister Miłosz Motyka. To ustawa dotycząca odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie. To też będzie ustawa dotycząca lepszych rozliczeń dla prosumentów, upraszczająca procedury administracyjne. Wielu inwestorów, wielu z tych, którzy dzisiaj chcą postawić na odnawialne źródła energii, zgłasza się do nas z problemem dotyczącym kwestii przyłączy albo długiego procesu inwestycyjnego. My chcemy temu zaradzić, żeby ten proces skrócić nawet o połowę. Wiceminister Motyka odniósł się także do danych przedstawianych przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, która zakłada, że na skutek wyłączenia z wycinki 20% lasów może dojść do zmniejszenia przychodów w branży o 30 miliardów złotych, utraty pracy przez 70 tysięcy osób i likwidacji wielu firm. Będzie normalna dyskusja na poziomie lokalnym pomiędzy nadleśnictwami i pomiędzy regionalnymi dyrekcjami w zakresie tych wycinek. Będziemy brać pod uwagę aspekt ekonomiczny i nikt nie będzie forsował żadnych zmian, które będą uderzały w dochodowość tej branży. Jesteśmy w stanie utrzymać jej stabilność i gwarancję dostaw bez realizacji wycinek w obszarach najcenniejszych przyrodniczo. W najbliższych tygodniach mają być znane wyniki audytu na temat wykorzystania pieniędzy z Funduszu Leśnego w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze przejdą w pasie od Pomorza przez Warmię i Mazury po Śląsk i Małopolskę, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Burze mogą przechodzić przez ten sam obszar. Jedna burza przejdzie, ale za nią może pojawić się kolejna na tym samym obszarem i wówczas te opady się skumulują i możliwe są aż do 40 mm. Zagrożeniem będą także porywy wiatru do około 85 km na godzinę i opady gradu o średnicy do 2-3 cm. No należy śledzić ostrzeżenia i prognozy na bieżąco. Gwałtowne burze mogą nam jeszcze towarzyszyć do środy. W polskich Karpatach można znaleźć dzikie zakątki, które są ostoją rzadkich gatunków. Greenpeace przygotował przewodnik po Karpatach na telefony komórkowe. Rzecznik organizacji Marek Józefiak mówi, że w tym regionie można spotkać niedźwiedzie, żbiki i większość orłów przednich. W Karpatach stały się stare, nieprzebrane lasy, których jest pełno potężnych, wiekowych drzew, które mają 200-300 lat. Jest to też po prostu bardzo duży, zwarty las. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce w naszym kraju, które zasługuje na wyjątkową ochronę, a tej ochrony jeszcze nie ma. Przewodnik poprzez pokazanie tego, jakim skarbem są polskie Karpaty, ma uzmysłowić turystom pilną potrzebę skutecznej ochrony tamtejszych dzikich miejsc. Jeśli popatrzymy na całą Puszczę Karpacką, to okazuje się, że tylko 3,5% jej powierzchni jest realnie chroniona przed wycinką, przed budową kolejnych dróg. Zapraszamy, idąc od zachodu, w Beskid Żywiecki, też w Gorce, zapraszamy w Tatry, Pieniny, w Beskid Niski, w Bieszczadach są aż 3 wycieczki i wreszcie zapraszamy na Pogórze Przemyskie. Przewodnik po Karpatach to 11 propozycji górskich wycieczek dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Można go za darmo pobrać na telefony komórkowe ze strony przewodnikkarpacki.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sygnał oznacza, że będzie o dziewczynie z paletką. Tak. Sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek jest królową mączki, szczególnie na kortach Rolanda Garrosa. To jak fenomenalnie odnajduje się na nawierzchni ziemnej. Polka potwierdziła wczoraj w meczu z Naomi Osaką. Wygrała trzygodzinny bój, w którym broniła i piłki setowej, i meczowej. Przeżywała kryzysy fizyczne i mentalne. Chwilami wydawała się bezradna wobec gry Japonki, ale podniosła się. Wygrała w trzech setach 7-6, 1-6 i 7-5 i awansowała do trzeciej rundy. Były świetne gracz Wojciech Fibak nie szczędził pochwał Świątek. Iga jest wyjątkowa, Iga potrafi powracać. Wydawałoby się już z takich perypetii, z których nie można już wyjść, a ona jednak zawsze znajdzie drogę. No i ten jej backhand, najlepszy backhand na świecie. Krótkie krosy, mocne, przy liniach, poprzekątnej, wzdłuż linii. No naprawdę backhand z returnu i ten backhand znowu pomógł Idze i wygrał jej mecz. No ale oczywiście też ta strona mentalna, ta odporność, waleczność. Piękne widowisko, piękny mecz. Na podobne emocje z happy endem liczymy w wykonaniu Huberta Hurkacza. Polak od 11 będzie walczył z Amerykaninem Nakashimą w meczu, który został przerwany wczoraj z powodu deszczu. Wznowienie przystanie 6-5 dla rywala. Serwuje Hubert. Michał Probierz powołał szeroką kadrę na Mistrzostwa Europy. Jest debiutant z Bolonii, Kasper Urbański. Wraca Arkadiusz Milik. Jest gwardia ekstraklasowa, czyli Grosicki, Romańczuk i Salamon. Brak Metiego Kesha. Są małe lub większe urazy, m.in. Piotra Zielińskiego i Karola Świderskiego. Czy będą gotowi? Powinni być, ale tak jak w piłce różnie to bywa, no nie wiadomo co się wydarzy. Wierzę, że będą od samego początku. Mam nadzieję, że też Paweł Dawidowicz podkuruje się już na 100% z tym wszystkim. Sebastian Walukiewicz, który miał uraz. Czyli ręce pełne roboty będą mieli fizjoterapeuci i cały sztab. Najbliższe mecze Polaków z Ukrainą 7 czerwca i 10 z Turcją. Oba mecze na Stadionie Narodowym, a potem już Euro. Oczywiście liderem kadry pozostaje Robert Lewandowski, który poznał swojego nowego trenera w Barcelonie. Xaviego zastąpił Hansi Flick. Polak i Niemiec znają się z czasów pracy w Bayernie Monachium. A Olympiakos Pireus wygrał Ligę Konferencji Europy. W finale rozegranym w Atenach pokonał po dogrywce 1-0 Fiorentinę. Reprezentacja siatkarzy w oczekiwaniu na kolejne mecze Ligi Narodów rozegrała spotkanie towarzyskie z Ukrainą, wygrała 3-2, a dzisiaj kolejny mecz w Lidze Narodów zagrają siatkarki, zmierzą się z Koreą Południową. Początek tego meczu o 19.30, a sport wraca za godzinę. Nawet za niecałą godzinę jest 8:08. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. To czas na pogodę. Dziś będzie deszczowo i miejscami burzowo. Po południu opadów na razie brak. Przez cały dzień będą nam towarzyszyć jednak chmury, zachmurzenia, jak tutaj podaje mi pan synoptyk. Umiarkowane i duże. Temperatura od 19 stopni w górach i na Półwyspie Helskim, przez 24 w centrum kraju, aż do 27 w Suwałkach. Polski biegun ciepła. Po prostu. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. To 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Kaja, Michał Bajor, Roxy Węgiel, Monika Lewczuk, Krzysztof Zalewski, Lampery. Zapraszamy na 3 dni wielkiego święta muzyki. 61. Festiwal w Opolu znów łączy. Oglądaj jutro o 20 w TVP1. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wybrane chipsy Lay's 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 1 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,51. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Ale ten czas leci. 12 minut po 8 do 9 jesteśmy na Żuławach w porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. W tej godzinie naszego spotkania, które spędzamy na terenach depresyjnych, wybierzemy się do pięknego cyganka Żelichowa. Wybierzemy się też w podróż koleją wąskotorową, która przejeżdża przez tę miejscowość, a już za chwilę wsiądziemy do łajby, łódki, jachtu, jak kto chce. I wybierzemy się trasą wodną, pętlą żuławską, właśnie do cyganka, do Żelichowa. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski. W tym składzie zapraszamy do 9. Czekamy także na Państwa sygnały dotyczące długiego weekendu i każdej dowolnej sprawy. Jestem gotowy rozmawiać z Państwem. 22 i 7 trójek to numer do nas. I już jest 8:13. Hey, we just got started. Can't end this now. Taking all the smiles. taką trąbką weszliśmy w kwadrans po ósmej. W pierwszej godzinie naszego spotkania, wspólnego odkrywania Żuław, skupiliśmy się poniekąd na architekturze. Czas to zmienić. Przenosimy się na jedną z przystani w Nowym Dworze Gdańskim, bowiem przed nami zapowiadana podróż fragmentem szlaku wodnego pętlą żuławską. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy naszą wodną przygodę wraz ze mną Marek Opic, prezes klubu nowodworskiego, który tutaj przypłynął po mnie i po państwa jachtem. Będziemy w takim razie chyba wchodzić i w ogóle gdzie będziemy płynąć, proszę mi powiedzieć. Oj, tam zaraz jacht. To jest stara szalupa szwedzka z lat 60. Będziemy płynąć z Nowego Dworu Gdańskiego do Żelichowa, do Małego Holendra. To rozumiem, że tutaj gdzieś trzeba stanąć, łapieć. Stopień, proszę sobie tam i się wejdzie. Nie jestem w środku w takim razie. Dobra, a ja już zaraz odpalam silnik. Nie słychać go, bo to elektryczny. No i za chwilę płyniemy. Korzystamy z uroków przyrody, płyniemy wielką pętlą żuławską, bo tak ta droga wodna się nazywa. To jest dokładnie tuga, czyli można powiedzieć odnoga, jeśli by patrzeć na całą pętlę, ale od niedawna jest elementem bardzo istotnym, bardzo pięknym pętli żuławskiej. Płyniemy. Przed nami most, po bokach w wodzie lilie. Tak, to są należące do lilii wodnych grążel i grzybień. Występuje tego tutaj mnóstwo, tak jakby ktoś się tutaj posadził specjalnie. Widzę, że droga wodna dobra, woda w ogóle przezroczysta, co nie oznacza, że jest czysta oczywiście, ale też płyniemy i widzę, że jest bardzo dużo przystani takich małych. Czy to oznacza, że ta droga wodna jest popularna wśród na przykład kajakarzy, czy właśnie takich miłośników łódek jak pan? Duży tutaj jest ruch? W tej chwili można powiedzieć, że to jest taki początek nowego zainteresowania tą rzeką, ponieważ 2 lata temu zostały wszystkie mosty wyremontowane na tej rzece i podnoszą się, więc duże jednostki mogą tutaj wpływać. Jeszcze z projektów, które wspierały rozwój kajakowy, też powstało kilka pomostów. Także na Tudze naliczyliśmy około 9 różnych pomostów, łącznie z tymi oczekującymi przy mostach. Także zrobiła się niezła, że tak powiem, infrastruktura i popularność jest w związku z tym coraz większa. Chyba większa w tej chwili kajakowa, ale coraz więcej wpływa takich jednostek jak houseboty, nawet na nocleg. Co roku jest coraz więcej. Czy ja dobrze słyszałem, gdzieś tutaj żaby się znajdują? Jeżeli chodzi o Tugę, to naprawdę to jest raj dla żab. Niedawno odpaliliśmy taką w miejscowości Tujsk, po drodze ją będziemy, no nie będziemy jej mijać, ale z rana około 18-20 ptaków ta aplikacja rozpoznała, a co chwilę będziemy tu słyszeć, a to trzciniaka, a to kormorany się pojawiają, ale na szczęście tutaj nie niszczą specjalnie. Jak dobrze posłuchamy, to i usłyszymy żurawie, które mają gniazda niedaleko rzeki na bagnach. Płyniemy i tutaj jest po lewej stronie ścieżka rowerowa. Jaka forma tutaj rekreacji, aktywnego wypoczynku jest najbardziej popularna? Pewnie jak wszędzie, grillowanie. Ale możliwości są duże, bo tutaj akurat właśnie płyniemy wzdłuż ścieżki rowerowej, która jest wpięta w taką ogólnoeuropejską Greenvelą ścieżkę. I ta ścieżka jest dość mocno uczęszczana, szczególnie w sezonie, w weekendy. Też wykorzystywano na spacery mieszkańców, bieganie. No a tutaj na rowerze, no to jest bajka, no nie trzeba pod górę podjeżdżać. Jak już tu w dół, ale o 2 metry i w górę o 2 metry. I to nie jest zauważalne za bardzo. Za chwilę będziemy mijali taki dawny cmentarz menonicki, który został, można powiedzieć, wyczyszczony w końcu przez gminę Nowy Dwór Gdański. Jest taką małą atrakcją. Powoli się kończy ta nasza przygoda na Tudze. Jesteśmy przy przystani Żelichowo-Cyganek, 6. kilometr tej trasy, czyli ile przepłynęliśmy kilometrów? 4. Trochę czasu nam to jednak zajęło. No, takie trochę więcej niż pół godzinki. Sumujemy i jakoś się tutaj zbieramy, bo też nas tutaj w Żelichowie-Cyganku czekają kolejne atrakcje. Udało się wyjść. I co tutaj będziemy w tym Żelichowie robić? Mały Holender nas czeka. Mały Holender, wcześniej kościół średniowieczny, obecnie cerkiew grekokatolicka. No i oczywiście kolejka. Kolejka wprawdzie teraz nie kursuje, ale za chwilę kończy się remont i tu będzie przejeżdżała z Nowego Dworu do Stegny. To aż nad polskie morze mnie teraz kusi po tej całej naszej wodnej wyprawie pomoczyć stopy. Czy ta woda jest na tyle czysta, że tu się można kąpać? Jest czyściutka i tutaj się w kilku miejscach są takie już nie dzikie kąpieliska, jedno przy ujściu Tugi. Woda ciepła, przejrzysta. Trochę to wszystko zarośnięte, ale są miejsca, gdzie spokojnie można sobie popływać. Kąpielówek tylko nie wziąłem, bo dość szybka ta nasza wyprawa dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. Do pana Marka jeszcze będziemy wracać, bowiem będziemy odwiedzać małego Holendra. Marek Opic był wraz z nami i słyszymy się za chwilę ponownie, a za chwilę się udamy do cerkwi. Tymczasem ja już podziękuję za tę cudowną podróż jachtem, łajbą, na pewno nie żaglówką. Co do tego jestem pewien i państwo też dziękuję. 22 i 7 trójek. Dziękuję za turystyczny poranek. A mój weekend zapowiada się tak, że odwiedzę po jakimś czasie mamę, trochę ją poprzytulam i też odwiedzę Park Śląski, bo dzwonię z Górnego Śląska. No i tak to będzie. Mam nadzieję, że się będzie dobrze kulało. A w Parku Śląskim można jeździć kolejką linową, można też się wybrać do Luna Parku kolejką taką górską. Tam jest taka bardzo ostra, zakręcana tuż nad jeziorem. Są emocje. Nie wiem, czy pan jest zwolennikiem takich ekstremalnych zabaw. Może ktoś z państwa właśnie w jakiś ekstremalny sposób spędza długi weekend. Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. It's like I love you. Moje oczy jak na glu do twych spodni. Taka 2002, weź nogawkę podwiń. Moja ekipa robi rumor i bardzo możliwe, że będę niedługo się usuwał. Ale powiedz zanim pójdę, czy jakoś ten tegę zdasz numer, czy ja cię jeszcze ujrzę. Hast du Lust, lass uns machen, was du willst. Hast du Lust, hast du Hunger, hast du Spaß? Alles gut, willst du Gras, sag mal. Weil Baby, du machst alles richtig. So viele Groupies und du bist nicht eifersüchtig. Ich geb 1A Note, du bist Beste. Echte Liebe, ich rate jedem zu testen. Brudi, leih mal deinen Hoodie. Ich hab nicht genug gepackt für den ganzen Juli. Und jetzt ist es minus 8 in der Nacht. Ich geb 8 in der Nacht. Ich werd wach in der Nacht, Brat. Bei mir gut, Russian Standard. In Polen hab ich Besito Bangla. Soll nur keiner wissen, dass ich Guap mach. Im Falle der Vermieter werden Bastard. Bin auch kein Fan vom Finanzamt. Gib lieber an die Fam als das Land ab. Muss schon ein bisschen grinsen, seit ich Land hab. Vito Bambino i No Woman, No Fun w Trójce. Co dopiero nasz słuchacz mówił o Parku Śląskim. Park Śląski znajduje się w Chorzowie, ale co ciekawe, Vito Bambino, czyli Mateusz Dopieralski, urodził się w Katowicach, a wychował się w Niemczech i stąd ta piosenka jego autorstwa po niemiecku. Co ciekawe, grał nawet w najbardziej popularnym niemieckim serialu rolę epizodyczną, czyli w serialu Tatort. Taka ciekawostka o poranku. Zapraszamy do Trójki. O poranku 35 minut przed dziewiątą. Mało kto tak chyba podaje czas, czyli 8.25, już 26 na naszych zegarach. I zgodnie z zapowiedzią przed nami zwiedzanie cerkwi w Cyganku Żelichowie. Budynek świątyni nie jest okazały, ale jest bardzo piękny. Nie można obojętnie przejść obok tej niskiej ceglanej świątyni, obok tej cerkwi z drewnianą wieżą. Ksiądz Piotr Potoczny, proboszcz parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Cyganku Żelichowie, jest obok mnie. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ja już mam powoli mętli w głowie, trochę pewnie jak słuchacze, bowiem tak, i ewangelicy tutaj na Żuławach, i menonici, rzymskokatolicy to oczywiste, a co z grekokatolikami? W 1947 roku władze komunistyczne zdecydowały o rozwiązaniu sprawy ukraińskiej, więc zorganizowały akcję Wisła. I w taki sposób część grekokatolików, Ukraińców pochodzących z południowo-wschodniej Polski, znalazła się na północy, czyli przymusowo przesiedlona ludność ukraińska na tak zwane ziemie odzyskane. I w taki sposób Ukraińcy grekokatolicy znaleźli się na Żuławach. I zaczęli tutaj mieszkać i pewnie któryś z budynków sakralnych przejęli, bo jesteśmy przed budynkiem, który ma tarczę, zabytek, obiekt chroniony. Jeżeli chodzi o tę świątynię pod wezwaniem świętego Mikołaja w Cyganku Żelichowie, to jest świątynia zbudowana w 1352 roku. Krzyżacy, którzy zakładali parafię, budowali tutaj świątynię i ta świątynia została wzniesiona. Przeszła wiele różnego rodzaju historii i w momencie, kiedy pojawili się tutaj grekokatolicy, Ukraińcy, to mamy 47 rok, ale wcześniej, w 45 roku, tu mieszkali Niemcy. Gdy zbliżał się front, po prostu opuścili miejscowość i kościół stał pusty do 1952 roku. W 1952 roku władze komunistyczne pozwoliły grekokatolikom na odprawianie nabożeństw tutaj, w tej świątyni. Co tu jest godne uwagi, bo pewnie trochę macie pomieszanie styli za tymi zielonymi drzwiami, bo zielone drzwi prowadzą do tego kościoła, dość potężne. Widzę, że też jest potężny klucz. Trzeba by było wejść chyba i coś tam popodziwiać. Klucz został dorobiony do starego zamka, który był w drzwiach zabytkowego, więc to nie jest klucz oryginalny, ale zamek jest oryginalny. Pierwsze drzwi prowadzą do kruchty, czyli do podstawy wieży, która jest zbudowana w stylu gotyckim, czyli w tej najstarszej konstrukcji kościoła, czyli z XIV wieku. I na tej podstawie wieży posadowiona jest wieża, która jest aktualnie rekonstruowana. Wieżę w tym roku skończymy. I wtedy kościół z zewnątrz będzie wyglądał tak, jak wyglądał w 45 roku. Tak, jak najbardziej. A jeszcze dodatkowo do tego będą umieszczone w wieży dwa dzwony. Dzwony, które kupiliśmy w Niemczech od parafii ewangelicko-augsburskiej wspólnoty protestanckiej za 2 euro. Jesteśmy już w środku. Trochę jest zielono, bo tu zielone okiennice, zresztą u księdza na plebanii też są zielone okiennice. Jakiś taki motyw przewodni tutaj w Cyganku. W momencie, kiedy wymienialiśmy okna i całą stolarkę okienną, również szukaliśmy odpowiedniego koloru dla tych okien i po konsultacjach z Pomorskim Urzędem Konserwatorskim odnaleźliśmy stary kolor pod zamalowanymi na brązowo ławkami, który jest, można go znaleźć, odkryć i zdecydowaliśmy, że będzie to właśnie ta zieleń, która będzie wpadała pod różnego rodzaju kątami światła, w malachit i jeszcze go różne rodzaju odcienie. No, mężczyźni rozróżniają dwa kolory, czarny i biały, ale wiadomo, tych kolorów odcieni jest bardzo dużo. To, co zwraca moją uwagę tutaj już w samym kościele, no to jest na pewno sufit i piękne malowidła. No to tutaj jeszcze będziecie mieli roboty na najbliższe kolejne 10 lat. Jesteśmy w Boże Ciało na Żuławach w programie trzecim Polskiego Radia. Ja ostatnio rozmawiałem z ojcem Andrzejem Zalewskim w Białymstoku przy okazji świąt wielkanocnych. Wy mieliście jeszcze w maju święta, w tym miesiącu. Boże Ciało w ogóle jest u was w kalendarzu? W kalendarzu ono jest wpisane, ale zgodnie z dekretem Unii Brzeskiej, czyli tych, którzy podpisywali Unię Brzeską, czyli jedność ze Stolicą Apostolską, tam oni zaznaczali bardzo wyraźnie, żeby wierni Kościoła Wschodniego, ci, którzy przystępują do jedności ze Stolicą Apostolską, nie byli zmuszani do świętowania tego święta. Ono jest w kalendarzu, ale raczej bardziej jest zalecane w niektórych parafiach, jest ono świętowane. W innych nie i nie postrzega się tego jako coś czy gorszącego, czy nie, nie w tych kategoriach. Notabene ono jest przenoszone z czwartku na niedzielę. Ale w którym kalendarzu? Bo wy mieliście ostatnio przeskoki w kalendarzu i jeżeli Boże Ciało jest zależne od świąt wielkanocnych, a wy dalej macie święta wielkanocne według kalendarza wschodniego, to Boże Ciało będziecie mieli w czerwcu? No jakoś tak wychodzi. Czyli teraz Bożego Ciała nie ma. Nie ma. Ksiądz Paweł Potoczny, proboszcz parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Cyganku-Żelichowie był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Ja myślałem, że Żuławy to będzie słowo klucz naszego spotkania, a wychodzi na to, że słowem klucz będzie dziękuję. Bardzo dziękuję za audycję, którą właśnie w tym momencie puszczacie, bo jesteśmy w drodze ze Słupska na Żuławy. Może nie będzie to ekstremalne, tak jak przed chwileczką powiedzieliście, bo jedziemy na rowery, ale mamy zamiar zjechać i całą Mierzeję i dotrzeć również na Wyspę Sobieszewską. Także bardzo dziękujemy za wsparcie, za motywację. Proszę nie zapominać o ścieżce Green Velo, która przebiega przez Cyganek Żelichowo. Bardzo ładne to są tereny. Teraz tak sobie myślę, ze Słupska do Żuław mała odległość na Globusie. Ey, das ist ein Überfall. Ich steh vor der Tür und du wirst heute für dich. Akzeptier kein Nein. Ja, du hast frei, auf den Chef weiß Bescheid. Pop, pop, pop, pack dein Pass und lass gehen. Brauchst kein Koffer, kein Portemonnaie. Der Taxifahrer ist schon auf dem Weg. Du musst nicht immer alles verstehen. Und ich weiß, es klingt alles ein bisschen verrückt. Doch vertrau mir und spiel einfach mit. Komm, ich dreh am Globus und du tippst raus. Im 17. Stock, pust die Kerzen aus. Ist nicht dein Geburtstag, doch tun so als ob. Pa-pa-pa-Party wie Silvester. Kippen das Trickeln in die Becher. Ich glaub, uns ging schon mal schlechter. Lass den Trip nochmal verlängern. Und ich weiß, es ist alles ein bisschen verrückt. Doch gib's zu, du willst auch nicht zurück. Komm, ich dreh am Globus und du tippst rauf. In einem Zelt oder in Dubai, auf dem höchsten Dach dieser Welt, ob auf einer Insel mit Blick über das Meer, ich könnte wieder los, sag wie wär's. Komm, ich dreh am Globus und du tippst drauf. Ja już się wytłumaczę. Odległość na Globusie, bo Globus to tytuł utworu Namiki, który towarzyszył nam przez ostatnie 3 minuty w Trójce i doprowadził nas do 8.35. Zapraszamy do Trójki. Zapraszam też do kontaktu z nami niezmiennie w każdej długo-weekendowej sprawie wypoczynkowej, ekstremalnej, jeżeli ktoś z Państwa jakąś ekstremalną aktywność podczas długiego weekendu się podejmuje. A wracając do Żuław, pan Marek Opic, z którym płynęliśmy łódką przez Tugę, wspominał o kolejce wąskotorowej. Czas teraz się z nią zapoznać, wsiąść do niej, do jednego z jej kremowo-czerwonych wagonów. Podczas przejazdu oczywiście jest zasięg telefonii komórkowej. Ja dlatego o tym mówię, bo już pierwszy pociąg wyjechał o 8.25 ze Stegny do Sztutowa i Państwo będący na pokładzie mogą do nas dzwonić 22.73, to telefon do nas. A Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych właśnie o kolejce będzie wraz z nami rozmawiał. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za wąskotorówka? Jaka jest jej historia? Historia wąskotorówki sięga XIX wieku. Najpierw zostały utworzone linie kolejowe do przewożenia płodów rolnych głównie, po czym ta sieć się rozwijała, powstała spółka, która dopuściła także przewozy pasażerskie, więc nawet w pewnym okresie kursował tutaj pociąg pośpieszny z Gdańska do Malborka i co ciekawe przez prom, przez Wisłę kolejowy. Kolej wąskotorowa ma się tutaj, powiedzmy, jak na polskie realia dość dobrze po tym, jak została zlikwidowana w latach 90., jeśli się nie mylę. Na końcu lat 90. została zamknięta przez PKP, po czym została przejęta przez powiat Nowy Dwór Gdański, który to powiat jest właścicielem w tej chwili kolei, a właściwie pozostałości tej kolei po kilkuset kilometrach zostało tylko 32 kilometry w tej chwili użytkowane, a Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych jest operatorem pociągów i także zarządcą. Gdzie będziemy mogli jeździć w tym sezonie, jeśli ktoś na przykład słucha naszej audycji i będzie chciał teraz przyjechać na Żuławy na długi weekend, to gdzie szukać waszych wagonów? Linia Nowy Dwór Gdański Stegna, na której też znajduje się wyremontowany most obrotowy, zabytkowy. Linia ta będzie czynna dopiero w lipcu i sierpniu i pociągi będą jeździły w tym roku w weekendy do Stegny. Natomiast linia prawy brzeg Wisły, czyli miejscowość Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, już w tej chwili pociągi kursują codziennie aż do 1 września, a po wrześniu też w weekendy. Dwa wagony są obok nas, jeden odkryty, bardzo atrakcyjny, to jest taki wagon bardziej rowerowy, no ale też drugi wagon już zabudowany w trakcie remontu. Tak, mamy do dyspozycji wagony pasażerskie, które były używane w normalnym ruchu kiedyś. To są rumuńskie wagony, mają normalne okna, drzwi, no jak każdy wagon na normalnej kolei też, mają dość ciekawe malowanie. O tyle ciekawe, że takiego malowania w tamtych czasach nie było i to było nowatorskie. Ono jest kremowo-czerwone, więc takie bardziej przyjazne dla oka. Rozumiem, że możemy do niego wejść. Tak, bardzo proszę. Otwieramy drzwi. Są schodki. Jesteśmy w tym rumuńskim zabudowanym wagonie. Trochę sauna. Trochę sauna, no bo są zamknięte w tej chwili okna, a on stoi na słońcu, nie jedziemy, więc się nie wietrzy. Nie ma tu oczywiście klimatyzacji, bo w tamtych czasach nie było. Natomiast mamy też te odkryte wagony i tam praktycznie rzecz biorąc klimatyzacja jest naturalna. Cały czas jest przewiew. Tutaj najczęściej ludzie przychodzą, jak zaczyna padać deszcz. Może wyjdźmy stąd, bo naprawdę jest gorąco. Mówiłem o tych rowerach, bo jest obok nas ten odkryty wagon i jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, że w takim razie, bo mamy dwa piktogramy, mamy rower, no tej żółtej farbie czarny rower oraz piktogram osoby z niepełnosprawnością, czyli też w taką wycieczkę waszym pociągiem może się wybrać osoba na wózku. Tak, tutaj jest specjalne wejście, poszerzone wejście, przez które można zarówno włożyć rower, jak i wjechać wózkiem inwalidzkim, no albo jakimś większym wózkiem dla dzieci. To chyba nic nam innego nie pozostało, niż po prostu wsiąść, jak już będziemy na stacji, tak, sobie otworzyć drzwi i po prostu pojechać. Tak jest, zapraszam do środka. Czuję, będąc teraz w środku tego drugiego wagonu, że spokojnie cały dzień można przejechać. Widzę, że tak, prawy brzeg Wisły, Mikoszewo, Jantar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 przystanków. To jest trochę. Tak, no i oczywiście można wsiadać i wysiadać na każdym przystanku, więc często ludzie jeżdżą w poszukiwaniu jakichś atrakcji. Po drodze mamy w Sztutowie, no jest taka dość smutna do odwiedzenia miejsce jak Muzeum Sztuthof. W Stegnie plaże, w Jantarze jest mini zoo, ale też najbliżej w Jantarze porcie jest plaża. I tak samo w Mikoszewie jest prom przez Wisłę do Gdańska praktycznie Można powiedzieć, że po drugiej stronie Wisły już jest Gdańsk, więc dojeżdżamy praktycznie rzecz biorąc prawie do Gdańska. Oprócz tego jest rezerwat ptaków, można też się przespacerować. Także jest dużo ciekawych miejsc, które można odwiedzić i pojechać. A w weekend od lipca będzie można do Nowego Dworu, czyli do największego miasta Żuław, się wybrać pociągiem wąskotorowym. Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do przejazdów naszymi pociągami. Jedziemy, a gdzie Państwo jadą na długi weekend? Co Państwo będą robić? Czekamy na Państwa głosy 22 i 7 trójek. Może jest wśród Państwa ktoś odważny, kto w maju spędzać wakacje będzie nad Morzem Bałtyckim, tak? Bez parawanów i bez upału. Czekamy 22 i 7 trójek. To telefon do nas, jest 8:41 w trójce. Każdej nocy śnię, widzę jak węgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię, i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, tak to spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię, i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśnię cię. Anna Rusowicz i Wyśniony w programie trzecim Polskiego Radia. 8:44. Wyśniony to jest krajobraz Żuław, jego architektura oraz kuchnia. Przed chwilą zwiedzaliśmy cerkiew leżącą na północ od Nowego Dworu Gdańskiego. Teraz odwiedzimy leżący tuż obok dom podcieniowy, w którym znajduje się pewna holenderska gospoda. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Żelichowie Cyganku. Przeszliśmy ze 100 metrów może góra, może 150. Nie mam miarki w oczach, nie mam też miarki przy sobie. Marek Opic jest wciąż z nami. Jesteśmy przy tym małym Holendrze. Jest to budynek podcieniowy. Z budynków podcieniowych Żuławy są znane, ale może od początku, bo ten budynek tutaj kiedyś nie stał. Tej gospody tutaj nie było. Tak, dom został przeniesiony z miejscowości Jelonki. Po prostu rozebrany tam i przetransportowany tutaj i zrekonstruowany. No i obecnie znajduje się w nim gospoda. I może przejdziemy. Pewnie drewniane drzwi. i po prawej stronie mamy wielką izbę, może przejdziemy tam. To było pomieszczenie reprezentacyjne, tu na co dzień się tego pomieszczenia nie użytkowało, dość takie okazałe. Tutaj były najlepsze sprzęty, często zegar tylko w tym miejscu, jako taki objaw bogactwa. Te podwójne drzwi to nie są do dwóch pomieszczeń, tylko do sypialni, którą też wykorzystywano, jeżeli była jakaś duża impreza w domu, urodziny, imieniny, to otwierało się te podwójne drzwi, trochę jak w pałacu, takie wyobrażenie właśnie pałacowości w domu chłopskim. Dzisiaj mamy tutaj do czynienia z gospodą. Jak już tak wszystko jest żuławskie, to pewnie też coś żuławskiego można zjeść. Tak, oczywiście. To jest nasz pomysł na prowadzenie restauracji. Pozbierane przez wiele, wiele lat, przez Klub Nowodworski, przez różnych regionalistów, przez nasze różne inne kontakty, przepisy, tutaj znalazły swoje odzwierciedlenie. Praktycznie cała karta albo jest przepisem takim niemalże 1:1 przeniesiona z dawnych czasów, choć rekonstrukcja nie jest możliwa, ponieważ to są zupełnie inne warunki fizyko-chemiczne, inne powietrze, inną paszą się żywią krowy, więc nie można odtworzyć zupełnie dokładnie. Poza tym odtwarzanie może być groźne dla zdrowia, ponieważ dawniej nie zwracano uwagi na przykład na substancje smoliste w wędzonych potrawach, więc przepisy są czasami modyfikowane, a niektóre są też inspiracją, jak na przykład deser żuławskich kolejarzy. To jest taka pianka ze śmietany, której na Żuławach było dużo, ponieważ tutaj było mnóstwo krów, prowadzono produkcję serowarską, tego mleka było pełno. Kawa zbożowa, którą wspominają pracownicy kolei, dlatego deser żuławskich kolejarzy, że sobie ją parzyli, palili samodzielnie bardzo często i przyrządzali sobie gdzieś tam w przerwach między podróżami, między pracą. I jeszcze jest polany ten deser taką melasą, czyli tym, co się uzyskiwało z buraków cukrowych, ten taki słodki syrop. Zresztą kolejka wąskotorowa została stworzona po to, żeby te buraki wozić. Dopiero później wykorzystywano ją. Także takie inspiracje są, plus też sezonowe potrawy, które nawiązują do regionu i staramy się, żeby to były takie produkty z regionu, jak na przykład kiszone ogórki, które są pod Malborkiem, uprawiane i kiszone. Wszystko jest regionalne, też widzę piękna lodówka z serami, więc z serami też region stoi. To jest w zasadzie trochę nawiązanie, bo kiedyś w każdej wsi była mleczarnia. Po wojnie w latach 60. skomasowano wszystkie mniejsze mleczarnie i zrobiono jedną dużą. I w zasadzie na Żuławach jest jedna mleczarnia w Miłoradzu, która produkuje kozie, a od niedawna też krowie sery. Myśmy przeżyli taką też przygodę. Odtworzyli starą recepturę sera Werder Käse. Zrobiliśmy go około pół tony i później oddaliśmy przepis mleczarni w Skarszewach, która go dla nas produkuje i też na swoje potrzeby sprzedażowe. To jest taki jedyny ser rodzimy. Jestem miłośnikiem serów, dlatego o te sery podpytałem. Kończymy nasze zwiedzanie w Małym Holendrze. Marek Opic był wraz z nami, no, właściciel tego przybytku oraz prezes Klubu Nowodworskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobry jest ten ser, taki holenderski, wróć żuławski. Na pewno niderlandzka jest piosenka, która jest przed nami. Tussen Jo en Mei, Suzek en Frik. W trójce 8:48. Zeg me hoe het is daar in die nieuwe stad van jou. Is het zomer in je hoofd en is je lucht weer blauw? Gaan wij elkaar vergeten of kom ik je weer tegen onderweg? Want alles is al eens gezegd, tussen jou en mij vooral, tussen hier en overal. En als dit is waar jij om vraagt, laat ik je wel alleen, maar liever niet vandaag. Want ik zou er alles voor doen om te doen alsof het nog kon. Met mijn jas op het stuur, op je wachten in de zon. Ik hoor je vader nog aan me vragen, breng je haar wel thuis? En ik hoorde trap nog kraken in je armen. nog kom. Met mijn jas op het stuur op je wachten in de zon. En nu we links en rechts zijn ingehaald, is het tijd voor weer een nieuw verhaal. Er is eigenlijk nog steeds niks uitgelegd. En toch genoeg gezegd. Want alles is al eens gezegd. Tussen jou en mij vooral. Tussen hier en overal. En als dit is waar jij om vraagt, laat ik je wel alleen. Maar liever niet vandaag. Nee, liever niet vandaag. Nee, liever niet vandaag. Want ik zou er alles voor doen om te doen alsof het nog kon. Met mijn jas op het stuur op je wachten in de zon. Niezmiennie zapraszamy do Trójki, jesteśmy na Żuławach, ale się przenieśliśmy troszeczkę, jesteśmy na Żuławach Gdańskich, konkretnie w Wiślinie. No i teraz mam dylemat, czy od funkcji, czy od płci, patrzę na pana dyrektora, od płci będziemy przedstawiać, czyli od kobiety zaczynamy. Wioletta Toruńczak, kierownik Biblioteki Publicznej właśnie w Wiślinie jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan dyrektor, długa funkcja, dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej gminy Pruszcz Gdański, Grzegorz Cwaliński. Również dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy w Wiślinie, nie bez powodu, bo ja się domyślam, że gmina Pruszcz Gdański ma wiele bibliotek, ale Bibliotekę Żuławską ma tylko jedną. Zgadza się, panie dyrektorze, bo pod panem te wszystkie placówki. Tak, absolutnie. Mamy jedyną bibliotekę na Żuławach. Tak się ona nazywa. I warto dodać, że jest to nie tylko najmniejsza biblioteka w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański, ale chyba najmniejsza w ogóle na całych Żuławach. Co takiego charakteryzuje w takim razie tę bibliotekę, oprócz jej rozmiaru? Działania animacyjne, działania projektowe, no i księgozbiór, który tutaj też staramy się gromadzić w kontekście regionu. I cała nasza tutaj jakby polityka jest w tym kierunku prowadzona, żeby właśnie tutaj tą wiedzę o Żuławach rozpowszechniać wśród dzieci, wśród młodzieży, ale również wśród osób dorosłych. Czyli się domyślam, że jeżeli popatrzę na bibliotekę z zewnątrz, no to widzę jakieś zdjęcia, no zresztą już widzę kulinaria żuławskie, czyli są książki dotyczące Żuław, a jak wejdę do środka, bo jesteśmy przed budynkiem, to czeka nas jakieś zagłębienie szersze się w Żuławy. Z pewnością tak i to niespodzianka, dlatego gorąco zapraszam do wewnątrz, bo na zewnątrz ten budynek nie jest najbardziej okazały, ale jego serce z pewnością jest w środku. To pozwolę sobie otworzyć, wejść. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Ja już widzę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej w audycji Zapraszamy do Trójki w Boże Ciało, porannym wydaniu, czyli flisy, to już na pierwszy rzut oka się rzuca. Tak, chcieliśmy bardzo, żeby wnętrze było bardzo żuławskie i takie oto flizy dostaliśmy od pewnej mieszkanki Malborka, która specjalizuje się we flizach. No jest mistrzem, mam na myśli Beatę Grudziecką. Podarowała nam nie tylko flizy, ale również warsztatową ceramikę pomorską w te niesamowite kwiatowe wzory. Powiedziała pani, że biblioteka to nie jest tylko księgozbiór, lecz także pewne inne wydarzenia. No właśnie, jakie inne wydarzenia tutaj są organizowane? Pewnie domyślam się, że znowu z akcentem na to, co lokalne. Między innymi to Żuławska Noc Cudów, czyli taka noc świętojańska w wydaniu żuławskim. Bardzo kolorowa, bardzo taka kreatywna, bardzo wesoła, rozrywkowa impreza. I ona w tym roku będzie kontynuowana. Realizowaliśmy też grę terenową, Questa, całoroczną, bezobsługową, bez animatorów grę. I tutaj zaprosiliśmy do współpracy spółkę państwową, dlatego że potrzebowaliśmy, żeby nam dofinansować troszeczkę ten projekt. Zbudowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat gospodarki wodnej na Żuławach, na której oparliśmy właśnie naszego Questa i to przyciąga. Wioletta Toruńczak, kierownik Biblioteki Publicznej w Wiślinie była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Grzegorz Cwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej gminy Pruszcz Gdański. Również dziękuję. Ja również, było mi bardzo miło. Książki jutro o podobnej porze zagoszczą na naszej antenie, na antenie Trójki. Kilka minut po 8:30 w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki, cykl Michała Nogasia na stronie. Ciekawe, które książki tym razem Michał poleci, a jeżeli chodzi o program ramowy, o nasz plan podróży w Trójce,